Expert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na MediaExpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na MediaExpert.pl. Żegnamy reklamy. Środa, 11 dzień września i godzina 8 na zegarach. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Kamala Harris wygrała debatę z Donaldem Trumpem, wynika z sondażu CNN i opinii komentatorów. Lokatorzy uszkodzonej kamienicy w Łodzi boją się wejść do mieszkań. Jak mówią, nie mają potwierdzenia, że jest bezpiecznie. Strefa buforowa przy granicy z Białorusią utrzymana będzie obowiązywać kolejne 3 miesiące. 63% Amerykanów oglądających debatę kandydatów na prezydenta USA uznało, że wygrała ją obecna wiceprezydent Kamala Harris. 37% wskazało na byłego prezydenta Donalda Trumpa, wynika z sondażu CNN. Z tego samego badania wynika, że Harris wypadła w Filadelfii lepiej niż ankietowani się tego spodziewali. Kamala Harris wypadła w debacie prezydencko, jednocześnie prowokując i zachodząc za skórę swojemu oponentowi, zaś Donald Trump wyglądał na wściekłego i wstrząśniętego, ocenili w telewizji ABC komentatorzy stacji. Z występu kandydatki demokratów zadowolony jest też jej obóz polityczny. Debata trwała 1,5 godziny. Były prezydent przekonywał, że Stany Zjednoczone są upadającym krajem, ogarniętym kryzysem gospodarczym i przemocą. Kamala Harris mówiła, że Donald Trump reprezentuje przeszłość i apelowała, aby Amerykanie wybrali ją jako polityka nowego pokolenia. Podczas 1,5-godzinnej debaty kandydaci rozmawiali o gospodarce, imigracji, aborcji i polityce międzynarodowej. Podobnie jak na swoich wiecach, Donald Trump mówił o Ameryce w czarnych barwach. Nasz problem polega na tym, że jesteśmy upadającym krajem. Nasz kraj umiera. Trump przekonywał, że Harris jest zbyt radykalna i lewicowa. Kamala Harris skutecznie odpowiadała na zarzuty i przekonywała, że Trump myśli tylko o sobie, podczas gdy ona ma program dla wszystkich Amerykanów. Przedstawiała Trumpa jako polityka przeszłości. On na swoich wiecach opowiada o fikcyjnych postaciach, takich jak Hannibal Lecter i wiatrakach, które powodują raka. Ludzie wychodzą z jego wieców wyczerpani i znużeni. Krytyka ze strony Harris wielokrotnie wybijała Trumpa z rytmu. Były prezydent wyglądał chwilami na zdenerwowanego i kłócił się z prowadzącymi. Czasami jego słowa wzbudzały zdumienie, jak wtedy, gdy mówił, że imigranci z Haiti zjadają psy, koty i inne zwierzęta domowe. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Lokatorzy uszkodzonej kamienicy w Łodzi będą mogli dziś na krótko wejść do mieszkań i zabrać najpotrzebniejsze rzeczy. Tak poinformowano po obradach sztabu kryzysowego. Jedna z mieszkanek, Joanna Gajewska-Banaszkiewicz, mówi, że lokatorzy obawiają się wyjścia, bo nie otrzymali potwierdzenia, że jest bezpiecznie. Dostaliśmy informację, że oni nie dadzą nam na piśmie gwarancji, że takie wejście jest w 100% bezpieczne. Dopiero w momencie, kiedy będziemy dostawać ten protokół zdawczo-odbiorczy, ja mam wrażenie, że trochę tak jakby sobie z nas żarty robili. W sobotę w Łodzi w kamienicy przy Alei 1 Maja 23 zawaliła się ściana oficyny. Nikomu nic się nie stało, bo mieszkańcy zostali ewakuowani już wcześniej. W związku z katastrofą z użytkowania została też wyłączona oficyna przy ulicy Pruchnika. Do katastrofy doszło w związku z budową tunelu kolejowego. 1 października sąd ma zdecydować o ewentualnym warunkowym przedterminowym zwolnieniu z więzienia twórcy Amber Gold. Marcin P. jest za kratami od sierpnia 2012 roku. Został skazany na 15 lat więzienia, ale sąd na poczet kary zaliczył mu tymczasowo aresztowanie. O wyjście na wolność może ubiegać się po odbyciu 3/4 wyroku. Termin ten minął w ubiegłym roku, ale Marcin P. złożył wniosek dopiero w lipcu, a tłumaczy rzecznik Sądu Okręgowego w Gdańsku Mariusz Kaźmierczak. Skazany uprawnienie do ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie nabył po odbyciu 3/4 części orzeczonej kary pozbawienia wolności z dniem 26 listopada 2023 roku. Nie występował on jednak do sądu z wnioskiem o warunkowe przedterminowe zwolnienie aż do tej pory. Posiedzenie w tej sprawie odbędzie się w zakładzie karnym, w którym przebywa skazany. Jeśli sąd nie zgodzi się na wypuszczenie twórcy Amber Gold, ten będzie się mógł odwołać. Przez kolejne 3 miesiące przy granicy z Białorusią będzie obowiązywała strefa buforowa, a rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji dziś wchodzi w życie. Strefa będzie działać na takich zasadach jak do tej pory. Strefa obowiązuje na odcinku 60-kilometrowym. 44 km to obszar objęty zakazem do 200 metrów. Na odcinku około 16-kilometrowym, położonym w rejonie rezerwatów przyrody, strefa jest szersza i wynosi 2 km. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek powiedział w Polskim Radiu, że to rozwiązanie się sprawdziło. Liczba osób nielegalnie przekraczających granicę spadła o 64%. Ta strefa buforowa przyczyniła się do zmniejszenia liczby nielegalnych przekroczeń granicy. Od 13 czerwca do 9 września odnotowano ponad ponad 6 tysięcy prób wdarcia się do Polski. W analogicznym okresie ubiegłego roku prób było ponad 17 tysięcy. Oprócz tego w tym czasie Straż Graniczna ujęła 71 kurierów, którzy pomagali w procederze. Sylwia Białek, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Młodzieżowa piłkarska reprezentacja Polski mecz w stylu retro wczoraj rozgrywała. Trybuny z takimi drewnianymi ławeczkami, bez kibiców, jak kiedyś mecze kadry w tak zwanym krajowym składzie. Można było poczuć sentymenty, ale sentymentów na boisku już nie było. O tym Adam Malecki. Tak, ci nasi młodzieżowcy zapewne nie pamiętają tych czasów. Reprezentacja Polski, ta piłkarska, ta właśnie młodzieżowa, wygrała w eliminacjach Mistrzostw Europy. Zwycięstwo młodzi Polacy odnieśli w Sofii z Bułgarami. Było 3-1. Pierwsi gola strzelili jednak rywale, ale reakcja drużyny usatysfakcjonowała selekcjonera Adama Majewskiego. Odtworzyli wynik spotkania, no i jak zwykle sobie sami to utrudniliśmy, dlatego szacunek i podziękowania dla drużyny, bo zagraliśmy konsekwentnie, byliśmy dobrze przygotowani mentalnie, taktycznie i myślę, że motorycznie, bo to było widać w drugiej połowie, że po prostu zespół bułgarski opadł z sił. No na 99% zabezpieczyliśmy sobie już drugie miejsce. Które może dać awans, ale nie musi. Do fazy finałowej przejdą trzy najlepsze drużyny z pozycji wicelidera. Do lidera grupy Niemców biało-czerwoni tracą 4 punkty i podejmą zachodnich sąsiadów w ostatniej kolejce, wcześniej mecz z Kosowem. Drużyna seniorska Niemiec rośnie w siłę pod skrzydłami trenera Nagelsmana, ale wczoraj zremisowała 2-2 w Amsterdamie z Holandią. W niższej dywizji Ligi Narodów Anglicy pokonali 2-0 Finów. W eliminacjach Mistrzostw Świata grali w Ameryce Południowej. W najciekawszych meczach Paragwaj ograł 1-0 Brazylię, a Kolumbia pokonała 2-1 Argentynę. Zapewne o poprowadzenie Albiceleste marzy Mauricio Pochettino. Musi poczekać jednak. Został właśnie nowym selekcjonerem reprezentacji Stanów Zjednoczonych, która będzie przecież współgospodarzem kolejnego mundialu. Argentyńczyk z hiszpańskim paszportem nigdy wcześniej nie prowadził żadnej reprezentacji. W roli selekcjonera Stanów Zjednoczonych zadebiutuje podczas dwóch październikowych meczów towarzyskich z Panamą i Meksykiem. Mauricio Pochettino oficjalnie zostanie zaprezentowany w piątek podczas konferencji prasowej w Nowym Jorku. We wtorek w towarzyskim meczu Amerykanie zremisowali z Nową Zelandią 1-1. Argentyńczyk został zwolniony z Chelsea w czerwcu. Zaledwie po sezonie, w sytuacji, gdy miał jeszcze kolejny rok gwarantowanego kontraktu, Londyńczycy zostali zwolnieni z zobowiązań pieniężnych wobec trenera, a ten zgodził się, że dużą część z tej kwoty zrekompensuje mu Amerykańska Federacja Piłkarska. Pieniądze te mają pochodzić od prywatnego sponsora. To sprawia, że Argentyńczyk ma być najlepiej opłacanym selekcjonerem USA w historii. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski. W tenisie w Guadalajarze gra Magdalena Fręch. Polka awansowała do drugiej rundy, potem jak pokonała w 2-4 Amerykankę Emine Bektas i teraz zagra z inną reprezentantką USA, Ashley Kruger. Deszczowe chmury nad Polską, zwłaszcza po południu i wieczorem, dadzą się we znaki na zachodzie i w centrum kraju. Od jutra te deszcze mają być już ulewne. O sposobach na to, jak się przygotować, powiemy jeszcze w trójkowej audycji porannej przed godziną 9. Ale dziś padać będzie raczej tak normalnie, a na termometrach zobaczymy podobnie jak wczoraj, na ogół od 18 do 24 stopni Celsjusza. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Publiczne radio jest ważne, bo... uczy, towarzyszy, przekazuje informacje z Twojej okolicy. Publiczne radio jest ważne, bo... znajdziesz w nim mądre słowo, niezwykłe słuchowisko czy sport pełen emocji. Publiczne radio potrzebuje pieniędzy z abonamentu, aby istnieć. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Bez tych pieniędzy nie będzie nas dla Was. Abonament to Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Na zegarach 9 minut po 8. Zapraszamy do Trójki. Audycja poranna i Państwa głosy. Dziś historie z kontrolerami biletów. Kiedyś jadąc autobusem, przyznaję się, że przyjechałem na gapę. Bardzo rzadko mi się to zdarza, ale wtedy po prostu chciałem przyjechać jedną stację i bardzo mi się śpieszyło. Wsiadłem do autobusu i kątem oka zobaczyłem, że idzie kontroler. Wyczułem, że to będzie kontrola biletów. Pan do mnie podszedł, powiedział dzień dobry. Jeszcze nie obracając się do niego, odpowiedziałem mu dzień dobry. On poprosił o bilet, na to ja mu powiedziałem, że nie zdążyłem kupić biletu. fan, był bardzo szczęśliwy, że ktoś w ogóle dzisiejszego dnia powiedział mu dzień dobry, powiedział, że jestem pierwszą osobą, która to zrobiła. W związku z tym po prostu kupiłem u niego bilet. I tak to się skończyło. No mnożą nam się te pozytywne historie, chociaż taką wymówkę, że się spieszyło, że tylko jedną stację, a to ja podejrzewam, że kontrolerzy słyszą po prostu codziennie. Pan z Jeleniej Góry u nas był lata temu taki bardzo sympatyczny kontroler biletów, starszy pan, wiecznie uśmiechnięty, a za brak biletu karał w bardzo nietypowe sposoby. Na przykład dziewczynom kazał iść dać buziaka kierowcy, chłopakom kazał wyjść na środek autobusu i zaśpiewać piosenkę. Dzisiaj z tym buziakiem pewnie by to nie przeszło, natomiast śpiewając piosenkę najadłem się tyle wstydu, że nigdy więcej nie przyszło mi do głowy jechać bez biletu. Ha, sposobem można, sposobem, niekoniecznie siłą to się chwali. A co to była za piosenka w sobie? To jest ciekawe. Może nam jeszcze pan powie, co śpiewał w autobusie na środku. Oczywiście zapraszamy do Trójki Stanisław Perzyna, Michał Kowarski, Maciej Załęcki i Robert Grzędowski oraz Renata Grochalik, minister Krzysztof Gawkowski za kilka minut w rozmowie politycznej. Mamy 10,5 minuty po 8. Shut the bedroom window in the morning. Go to the shop, make plans to be leaving. Thought I was sleeping, it was just a dream. An alley cat chewing on dead meat in the morning. Out of the dark and into the lights. When the morning comes, I will be alright. When I leave, I try not to wake her. Tea and a toast to yesterday's capers in the morning. She wrote my name on the red telephone box. When I got there, she'd already rubbed it off in the morning. But it's still the same. Carol in the morning to w Trójce za nami, przed nami polityka, bo jest 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, naszym gościem jest Krzysztof Gawkowski, wicepremier, minister cyfryzacji Nowa Lewica. Witam. Dzień dobry. Za nami emocjonująca czy nie debata Harris-Trump. Według telewizji CNN, według sondażu przeprowadzonego już po debacie, Harris wygrała. 63% respondentów tak uważa, 37% Trump. I czy Trump pana czymś zaskoczył? Czy udało się Harris zepchnąć go do defensywy? Debata ważna, ale nie decydująca. Debata pokazująca różnicę pomiędzy już byłym kandydatem, ale jeszcze prezydentem Joe Bidenem, a nową kandydatką Kamalą Harris z byłym już prezydentem Donaldem Trumpem. Pokazuje jedno. Dobrze się stało, że został zmieniony kandydat. Po drugie, o wiele bardziej dynamiczna i perspektywicznie mówiąca też o relatywnych problemach Stanów Zjednoczonych jest Harris. Kłamiący tak samo Trump i szukający różnego rodzaju pól do wywołania konfliktów. To opowieści, że imigranci jedzą psy czy koty. No właśnie, tak, popadają tak. Imigranci z Haiti zjadają zwierzęta domowe w małym mieście w Ohio. Więc to też pokazuje takie oderwanie się od rzeczywistości. Ja mam wrażenie, że Kamala Harris udowodniła, że nie ma sobie nic do zarzucenia w obawie, żeby stanąć w takiej debacie. Bo wiele ale jednak było... Trump mógł wykorzystać to, że no, ona współrządziła przez ostatnie lata. Ale nie wykorzystał. A nie wykorzystał tego. Trump nie wykorzystał swojej szansy. I mam wrażenie, że społeczeństwo dzisiaj amerykańskie jeszcze będzie czekało. To znaczy te najbliższe 4-5 tygodni będzie decydujące dla tych emocji, które będą na ostatniej prostej amerykańskiej kampanii. Ja wierzę i kibicuję pani wiceprezydentce, pani Kamali Harris. Mówię to oczywiście politycznie, a nie jako przedstawiciel rządu, ale zdaję sobie sprawę również z tego, że tam nic nie jest rozstrzygnięte. Te sondaże w Stanach Zjednoczonych pokazują, że w jednym tygodniu 1 punkt procentowy różnicy, w drugim tygodniu 2 punkty procentowe różnicy. Przypominam sobie pierwszą kampanię Trumpa i walkę z Hillary Clinton, w której to wszystkie sondaże na ostatniej prostej dawały zwycięstwo Hillary Clinton, a jednak wygrał Donald Trump, więc myślę, że i Kamala Harris ma to w pamięci. Ale czy Harris udało się dotrzeć do tych niezdecydowanych wyborców? Nie sądzę, że tylko debatą. Myślę, że ona musi cały czas udowadniać, że nie jest tylko wiceprezydentką, ale będzie dobrą prezydentką. I to jest to, co będzie robiła przez najbliższe tygodnie. Myślę, że debata udowodniła i przekaz, który tam był jej, to jest optymistyczna Ameryka. Gdyby miał zresztą tą debatę... Ona przez cały czas mówiła, że patrzmy do przodu. Złamać w dwóch słowach. To optymistyczna Ameryka kontra pesymistycznej Ameryce została dzisiaj w zwycięstwie tej optymistycznej Ameryki. Bo Harris się uśmiechała, Trump był cały czas skrzywiony albo jakiś taki niezadowolony. Ludzie też na takie rzeczy zwracają uwagę. Mowa ciała. Tak, ważne. Mowa ciała, ale i twarz, zaciśnięte zęby Trumpa. Cały czas ten pokaz, wszystko robicie źle, ja wiem najlepiej. Znaczy to ego pewnie jakiejś części Amerykanów się podoba. Takiego faceta, który przychodzi i mówi, zrobię jak mi się podoba, a jestem najważniejszy. Ale ja uważam, że ta optymistyczna wersja, którą prezentuje Harris, jest większą szansą na zwycięstwo. I był też wątek Polski. Kamala Harris powiedziała, że gdyby dzisiaj prezydentem był Trump, to Rosjanie byliby w Kijowie, szykowaliby się do ataku na Polskę. Z kolei Trump chwalił się, że ma poparcie liderów światowych i wymienił Orbana. Który sprzyja Rosji, powiedzmy. Tak. Co to znaczy dla nas? Dla nas, dla Polski, niezachwiana polityka Stanów Zjednoczonych w ramach wsparcia NATO i też Kijowa w wojnie z Moskwą jest bardzo ważna. Dlatego, że zwycięstwo Putina czy jakiś rozbiór Ukrainy jest dla Polski nieprawdopodobnie niebezpieczne i dla Europy czymś, co będzie zbliżało nas do wojny i to wojny światowej. I w tej narracji dwóch kandydatów na prezydenta Stanów Zjednoczonych proste są schematy. Mówi Harris, będę kontynuowała politykę Bidena, czyli NATO ma być nie do przejścia, trzeba wspierać Kijów i Ukrainę, żeby wygrały wojnę z Rosją. A Trump kręci. Nie odpowiada na pytanie dotyczące tego, czy rzeczywiście NATO stanęłoby do wojny, gdyby zaatakowane zostało przez Rosję. No nie odpowiedział na pytanie, kto powinien wygrać wojnę, czy Ukraina powinna wygrać. Dokładnie, ale też nie odniósł się do ważnej grupy społecznej w Pensylwanii, która liczy 800 tysięcy osób, mówi o Polakach, bo te słowa przecież Harris były skierowane w takiej kategorii, że pytała Trumpa, co powiesz 800 tysiącom Polaków, czy jesteś w stanie im powiedzieć, że będziesz ich bronił. I nie padły słowa, że będę, pomimo tego, że Trump spotykał się, przypomnijmy, kilka tygodni temu z prezydentem Dudą. I to wszystko pokazuje, że dla Polski bezpieczniejszym, lepszym kandydatem jest Harris. Trump jest niezrównoważonym przyszłym i byłym prezydentem, który mógłby namieszać w polityce światowej, a na pewno taka izolacja Stanów Zjednoczonych mogłaby doprowadzić do tego, że NATO by było bardzo osłabione. Poruszył pan wątek działań rosyjskich. ABW i NASK, czyli Naukowo-Akademicka Sieć Komputerowa, rozbiły w ostatnich dniach grupę dywersantów działających na zlecenie rosyjskich i białoruskich służb, której celem było doprowadzenie do paraliżu Polski. Jak ta grupa działała? Ile ona liczyła osób? Zacznijmy od tego, że Polska jest na zimnej, cybernetycznej wojnie z Rosją i też te ślady białoruskie są coraz mocniejsze. Tam już nie ma szacunku dla niczego, tam jest chęć po prostu doprowadzenia do jakichś aktów dywersji, sabotażu na terenie Polski. Dotyczy to różnego rodzaju infrastruktury i instytucji, bo dotyczy to infrastruktury takiej, jak znamy i z niej korzystamy. Energetyka, czyli elektrownie, czyli woda i kanalizacja, czyli woda w naszym domu. I można to sparaliżować, można to wyłączyć. Ważne, żeby tam naszym słuchaczom o tym opowiedzieć. A z drugiej strony mamy też instytucje państwa, które dysponują naszymi danymi, wrażliwymi danymi. I cała akcja, która doprowadziła do rozbicia tej grupy, rozpoczęła się przy ataku na Poladę. To jest Polska Agencja Antydopingowa, która zbierała dane sportowców, która ma różne dane wrażliwe sportowców, bo również dane medyczne. I przy współpracy z Poladą i sprawdzając, czy inne instytucje nie zostały narażone na taki sam kierunek ataku. To się nazywa wektor wejścia. Czyli nie atakowano różnych innych miejsc. Stwierdziliśmy, że były takie wejścia i dzięki temu, że stwierdziliśmy, że były one w samorządzie terytorialnym, w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, w spółkach prywatnych, sprawdziliśmy, jak wyglądał i kto stoi za tą grupą. Zostały stwierdzone to białoruskie i rosyjskie wejście. Zostały stwierdzone adresy IP, z których to się wszystko wydarzyło. Jakich danych potrzebowali, jakich chcieli podejmować szantaże, bo warto powiedzieć, no właśnie, że oni działają. Cel operacyjny jest taki. Zdobycie danych wrażliwych, na przykład medycznych, które będą mówiły, jesteś na to chory, może cię przyłapano na jakichś narkotykach. Później szantaże, ewentualnie wejście w interakcję i na przykład chęć doprowadzenia szantażem do tego, żebyś ujawnił dane wrażliwe czegoś, gdzie pracujesz. Instytucji państwa. Jedna z instytucji, to jest objęte klauzulą, więc nie wszystko mogę powiedzieć, związana jest z polskim przemysłem zbrojeniowym. Ważnym. No i tam osoby, które mogły być zaszantażowane, to osoby, które mogły mieć wpływ na produkcję. Dla nas ważnych elementów, bo jesteśmy de facto państwem frontowym. Czyli bardzo istotne informacje dla Rosji, dla służb rosyjskich. Zresztą współpraca z panem ministrem Siemoniakiem, ale i z panem ministrem Kosiniakiem, bo trzeba powiedzieć, że i wojsko, i służby specjalne w ramach cyberbezpieczeństwa bardzo dużo robią. Jest na najwyższym możliwym poziomie. Polska jest dobrze oceniana, jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo, no ale musimy być czujni, bo widać wyraźnie, że tak jak był okres wakacyjny... Ale ile takich grup może działać w Polsce? To są, co mówią służby? To są dziesiątki tych grup, kilkanaście? Znaczy kilkanaście mamy cały czas w takim, można powiedzieć, operacyjnym przeglądzie. I wiemy. No ale wszystkiego nie wiemy. No, bo gdybyśmy Anna Mierzyńska, wszystko... dziennikarka OKO.press, napisała taki artykuł, w którym przeprowadziła swoje śledztwo i według niej rosyjskie służby werbują na specjalnym kanale, na Telegramie, ludzi oferują wynagrodzenie w tysiącach dolarów za taką dużą akcję dywersyjną i płacą w kryptowalutach. Ja nie mogę, pani redaktor, mogę powiedzieć tak. Tak to wygląda? No właśnie, nie mogę wszystkiego tu pani redaktor powiedzieć. Pani redaktor wykonała dobrą robotę. Od tego mogę zacząć. Dobrą robotę. Po drugie, nie tylko, jeżeli pani redaktor ją miała wykonać, to chcesz powiedzieć naszym słuchaczom, że polskie służby też umieją ją wykonać. Wiemy, na szczęście. Wiemy, co robimy, ale potwierdzam jeden fakt. Spotykamy się coraz częściej z tysiącami dolarów propozycji za to, żeby w Polsce doprowadzić do aktu dywersji, które są skierowane z rosyjskich służb w obszarze cyberprzestrzeni. Ale czego oni chcą? Żeby... Oni chcą wszystkiego. To znaczy ich interesują hasła, które kiedyś w dostępności były sieciowej, które można było sprawdzić i zrobić atak jak na Polską Agencję Prasową. Ich interesują dane, które można na przykład by było wykorzystać do jakichś ataków wpływających na przykład na stabilność infrastruktury krytycznej, czyli elektrownie. Ich interesuje na przykład wiedza, która mogłaby być związana z polską armią, czy z administracją, jak ona działa. To jest bardzo duża dawka informacji, na którą jak nałożymy analitykę, sztuczną inteligencję, algorytmy popracują, to z niej można wycisnąć wiele wiedzy, którą później można wykorzystać przeciwko państwu. Ja ale skoro dziennikarka wykryła, że takie grupy werbują, że są, tak, a to my czy służby wolą je obserwować, czy wolą likwidować te kanały, te werbunkowe różne grupy? Różne są profile działań, różne są profile działań, bo te grupy się rozwijają i musimy mieć też wiedzę o tym, jak te grupy APT zidentyfikują i wiemy, kto za nimi stoi. Ja już mówiłem kilka miesięcy temu również u pani, że identyfikacja dwóch rosyjskich grup, za którymi stoi rosyjska służba specjalna wojskowa GRU, została przez polskie służby zinfiltrowana. Ale realizujemy różne zadania. I też trzeba powiedzieć, że polskie służby dzisiaj potrzebują też nowych narzędzi, które będą pozwalały jeszcze bardziej chronić obywatela. Bo w cyberbezpieczeństwie liczy się to, że po pierwsze jesteśmy dobrzy w prewencji, zabezpieczymy, ale też wyszkolimy obywateli, opowiemy im, na co zwracać uwagę. Bo na przykład atak na Polską Agencję Prasową był możliwy, bo z pracowników jeden udostępnił swoje urządzenie, przez które wgrywane dał dziecku telefon, aplikacje skończyły się atakiem. No i też musimy powiedzieć jasno, i też jako minister cyfryzacji takie jasne zalecenie daje dla wszystkich urzędników w Polsce. Na urządzeniu służbowym nie prowadzimy zabaw, gier, nie ściągamy aplikacji podejrzanych. Urządzenie służbowe jest do robienia spraw służbowych, bo to nie tylko mail służbowy, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do skrzynki dworszyka, że tylko nie powinniśmy wysyłać jakichś maili. Nie. My nie robimy na tym urządzeniu nic, co pozwoliłoby złamać zabezpieczenia i wejść do systemu, który jest też jego operatorem. My musimy o tym pamiętać, bo jeżeli tego nie przypilnujemy, to ta skrzynka jest końcowym elementem. I cyberbezpieczeństwo dzisiaj na taki etap higieny cyfrowej trzeba wznieść, opowiadać ludziom, czym ono jest. W każdym urządzeniu można zainstalować jakiś wariant, który będzie cię szpiegował. O tym trzeba pamiętać. Higiena cyfrowa, proszę tak. Państwa. No to jest ważne. Mamy dzisiaj rok higieny cyfrowej, ogłosiliśmy go w Ministerstwie Cyfryzacji, ale no każdy ma z nas urządzenie służbowe. To i albo od przestrzegamy takich prostych zasad. Jak przychodzi pani do domu, to myjemy ręce, prawda? Generalnie mamy brudne ręce po całym dniu i na czym usiądziemy do jedzenia, to każdy chce mieć czyste ręce. To higiena cyfrowa w cyber państwie jest taka sama. To znaczy my musimy zdawać sobie go sprawę. Opowiem to na prostym przykładzie. Jakby przyjechał czołg tutaj na Myśliwiecką i stanął... Sekundkę. Czołg by stanął na Myśliwieckiej rosyjską flagą. Ja, pani, wszyscy byśmy się denerwowali. On miałby złe zamiary. Ale wirtualnego czołgu, cyber, zagrożeniem nie widzimy. On może stanąć i zrobić nam takie szkody same jak ten zwykły czołg, bo też nas może zaatakować. O tym trzeba pamiętać. Czy pan już się wyspowiadał u premiera Donalda Tuska? Ja spowiadam się co tydzień. Tak? No bo my mamy te spotkania co tydzień. Ja wiem, że to jest takie ekscytujące, że premier mówi, że będzie rozmawiał ze wszystkimi ministrami, ale co tydzień premier spotyka się z panem premierem Kosiniakiem, ze mną, z ministrami zainteresowanymi w ramach tego, co jest najważniejsze na Radzie Ministrów, czyli porządku obrad. A pani Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ministra rodziny, już się wytłumaczyła. Wyspowiadała się ze spotu? Nie. Panu się ten spot jej podobał? Czy to było takie wejście w buty PiSu? Po pierwsze, spot mi się podobał, bo był dobrze przygotowany i ładnie prezentował program Aktywny Rodzic. Ale czy ministra musi prezentować za państwowe pieniądze siebie w spocie tuż przed wyborami prezydenckimi, których będzie kandydatką prawdopodobnie? Boże, Lewicy? Panie redaktor, po pierwsze, nie wiadomo, czy będzie kandydatką. Po drugie, zrobiła spot, który prezentował program Aktywny Rodzic. Po trzecie, się z niego wycofała. To też pokazuje, że szybka działalność jest w rządzie. Ale wycofała się, bo premier tego zażądał? Nie. Zdjęcia tego spotu, wycofania z telewizji? Premier odbył rozmowę z panią ministrą. Pani minister też powiedziała, że chodzi o aktywny rodzic, program promocji, bo to też jest w warunkach tego programu, tak jak inni ministrowie. Gdyby pewnie nie było twarzy, nikt by nie mówił, że jest spot. Była twarz, jedni mówią, że im się podoba, że była twarz, inni nie. W mojej ocenie szybkie reakcje. Ale PKW ostatnio skrytykowała taki spot, w którym wystąpił Zbigniew Ziobro i mówił o zmianach w kodeksie karnym. Dlatego PKW uznała, że to jest kampania wyborcza. Pani minister uznała, że skoro taka jest wola premiera, czy rozmowa o tym, że nie powinno być tam twarzy, to nie ma też spotu. W mojej ocenie to jest szybka reakcja na takie sytuacje, ale intencja była bardzo dobra. I kończymy na antenie radiowej Trójki. Naszym gościem był Krzysztof Gawkowski, wicepremier, minister cyfryzacji, Nowa Lewica. Proszę z nami zostać, przechodzimy na YouTube'a, na stronę internetową Trójki i będziemy rozmawiać o czynnym żalu. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Odpalamy tydzień super okazji na produkty objęte promocją. Tylko do 17 września. Telewizor LG 55 cali OLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 5299. Teraz za 4999 zł. I do lutego nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Taka okazja jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Ciesz się przestrzenią i miejscem dla 7 osób. Teraz Volkswagena Multivana kupisz z ratą od 1992 zł i 5-letnią gwarancją producenta. Po prostu przestrzeń, po prostu Multivan. Szczegóły w salonach oraz na vwdostawcze.pl. Raz, dwa, okay, Barbara. Okej, ale przestań mi tak pośpieszać, Mario. No, ale nie pośpieszam, tylko przypominam, że teraz dwa dni Media Expert Days są. Tylko do środy Media Expert Days. Na przykład energooszczędna suszarka Whirlpool z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert Days. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Marzysz, żeby zostać superbohaterem? Przyjdź na 35. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier w Łodzi. Kultura popularna po raz kolejny rozgości się w łódzkich Atlas Arenie i Sport Arenie. 14 i 15 września kilkanaście tysięcy bohaterek i bohaterów wyjdzie z domu, by wziąć udział w największych komiksowych targach w tej części Europy. Dołącz do drużyny! Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier już 14 i 15 września. Program na comicsfestival.com. Sponsorem głównym festiwalu jest PKO Bank Polski. Menopauza? Nagle robiło mi się gorąco i byłam ciągle wściekła. A ja przytyłam. No i te koszmarne nieprzespane noce. Pomógł mi dopiero Duofem. Suplement diety Duofem na menopauzę jest dopasowany do dobowego rytmu i potrzeb. Tabletka na dzień skutecznie łagodzi uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwala kontrolować wagę. A na noc zapewnia spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Beko Days w MediaMarkt. Kup dwa różne produkty dużego AGD marki Beko w zestawie i oszczędź 40% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na MediaMarkt.pl. W tym roku żegnamy reklamy. Pół godziny pozostało do 9. Wyjeżdżamy na drogi. Sytuacja w środowy poranek. Anna Hardy. Duże utrudnienia są na autostradzie A1, to między punktem poboru opłat Rusocin i węzłem Stanisławie. W miejscowości Żukczyn samochód ciężarowy uderzył w barierę energochłonne i tutaj mamy problemy z przejazdem już od kilku godzin. Zablokowane są lewe pasy w obu kierunkach i to utrudnienie potrwa do odwołania. Na autostradzie A4 trzeba uważać, bo pomiędzy węzłami Wądroże Wielkie i Budziszów na 112 km zablokowany jest jeden pas w kierunku Zgorzelca. Zwężona jest także trasa S19 Nisko Jeżowe. W miejscowości Nowosielec z powodu awarii ciężarówki mamy wyłączony z ruchu jeden pas w kierunku Rzeszowa. I jeszcze droga 74 Kielce Opatów w miejscowości Marcinkowice na 140 km. Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką i wprowadzono tutaj ruch naprzemienny. Dziękujemy za te informacje, a teraz skrót najważniejszych wieści z kraju i ze świata. Krzysztof Zyblewski. Kamala Harris wypadła prezydencko, jednocześnie prowokując i zachodząc za skórę Donaldowi Trumpowi. Ten wyglądał na wściekłego i wstrząśniętego. Tak ocenili starcie przed kamerami kandydatów do Białego Domu komentatorzy stacji ABC. To ta telewizja zorganizowała debatę przedwyborczą w Filadelfii. Pojedynek trwał półtorej godziny. Po starciu Kamali Harris z Donaldem Trumpem sondaż publikuje telewizja CNN. 63% pytanych uznało, że pojedynek wygrała wiceprezydentka, 37%, że były prezydent. Z występu kandydatki demokratów zadowolony jest też jej obóz polityczny. Gdańska prokuratura, która dwukrotnie umarzała śledztwo wobec syna byłego prezesa TVP Jacka Kurskiego, wszczęła je na nowo i przekazała do Torunia. Pisze o tym dzisiejsza Gazeta Wyborcza. Latem śledczy przyjęli wniosek pełnomocnika Magdy Nowakowskiej, która oskarżyła mężczyznę o serię gwałtów o wznowienie prawomocnie umorzonego śledztwa. Wczoraj rzecznik toruńskiej prokuratury okręgowej Andrzej Kukawski potwierdził, że otrzymała ona akta śledztwa celem jego kontynuacji. Śledztwo toczy się w sprawie, nikomu nie stawiono zarzutów, pisze Gazeta Wyborcza. Trwa akcja niemieckich służb na moście Karoli w Dreźnie. W nocy zawaliła się część przeprawy nad Łabą, łącząca starą i nową część stolicy Saksonii. Uszkodzony jest chodnik, ścieżka rowerowa i tor tramwajowy. Na moście, gdy jego fragment osunął się do wody, prawdopodobnie nikogo nie było. Pełny serwis Trójki o 9:00. To będzie kolejny deszczowy dzień, a przede wszystkim to będą deszczowe popołudnie i deszczowy wieczór na zachodzie i w centrum kraju. Ale będzie dziś ciepło, choć nie upalnie, chłodniej na północnym zachodzie, cieplej na południowym wschodzie kraju, a na ogół od 18 do 24 stopni. Zapraszam do udziału w mniejszej grze. Zagramy za kilka minut. Pojedynek z emocjami, a dla zwycięzcy szansa na wybór utworu kończącego poranną audycję. Gdyby wybierał realizator Maciek, to wybrałby pewnie Depeche Mode. Ale specjalnie dla niego Depeche Mode już teraz. Enjoy the silence. No to proszę się tą ciszą, a w zasadzie nie ciszą, delektować. Words like the silence come crashing in into my little world. Painful to me, it's right through me. Can't you understand? Oh, my little girl. All I ever wanted, all I ever needed is mniejszej gry, drodzy państwo, no to przecież potrzebujemy uczestników. Zapomniałem powiedzieć tego hasła, więc mówię teraz 2 2 i 7 3. Proszę się zgłaszać, rzecz jasna, do zabawy, która już za kilka minut. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No to nadszedł czas na naszą grę, bo jest 20 minut do 9. Mniejsza gra. Człowiek nie pomyśli zawczasu, nie przygotuje sobie monety do losowania, ale dobrze, no pierwsza z brzegu, dwa grosze, niech będą dwa grosze. Jest z nami pan Artur z Bytomia, dzień dobry. Dzień dobry. Fan Szombierek? Nie, Szendrum. Ale skojarzenie dobre, prawda? To kiedyś tak, jak najbardziej. Mistrzostwa Polski. Jest pan Mikołaj ze Szczecina, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Tutaj pogoń pewnie. Pogoń. Absolutnie, nie było innej możliwości. Czyli pewnie pan dumny z Kamila Grosickiego, że tak pięknie w Dortmundzie strzelał ostatnio w pożegnalnym meczu Polaków. No, dobrze było. Dobrze było, niech tę formę przełoży na ligę. Ja myślę, że takie są odczucia, ale panowie, nie o sporcie dzisiaj, choć emocje nieco sportowe pewnie, bo rywalizacja w mniejszej grze to odpowiedzi na pytania, których kolejność wylosuje pan Artur. Panie Arturze, orzeł czy reszka? Reszka. I jest to reszka, rzeczywiście dwa grosze się pojawiły, czyli pan odpowiada pierwszy czy drugi? Jako pierwszy. Pan Artur bierze na siebie, pan Mikołaj będzie odpowiadał jako drugi. I pierwsze pytanie od razu do pana Artura. Kamala Harris i Donald Trump rywalizują w wyborach prezydenckich o miejsce w Białym Domu, o fotel w gabinecie owalnym, oczywiście w Waszyngtonie, stolicy Stanów Zjednoczonych. A w jakim stanie leży Waszyngton? District Columbia, ale to jest stan... Dobrze, zaliczamy District Columbia, panie Arturze, rzeczywiście dobrze, że się pan wahał, bo to nie jest żaden stan, tak naprawdę tylko District Columbia, taki specjalny dystrykt stołeczny. Tak jest i znajduje się między stanami Virginia i Maryland, ale miało być to podchwytliwe pytanie, pan sobie świetnie poradził, więc jest punkt dla pana Artura, a teraz pan Mikołaj i pierwsze pytanie do pana Mikołaja. Także w kontekście amerykańskim, bo 11 września, jak pamiętamy, doszło do największego ataku terrorystycznego w historii Ameryki w 2001 roku. Mowa o ataku na World Trade Center. Pamiętnym obrazem z tamtego czasu był też obraz prezydenta Stanów Zjednoczonych, który podczas ataków akurat czytał bajki w jednym z amerykańskich przedszkoli. Kiedy dostał informację o ataku od Secret Service, postanowił mimo wszystko doczytać bajkę, co potem wielokrotnie mu wypominano. O którym prezydencie mowa? O, chyba był George Bush młodszy. Tak jest, George Bush Junior czy George W. Bush, 43. prezydent Stanów Zjednoczonych, to on wtedy rządził za oceanem. No a ta odpowiedź oznacza punkt dla pana Mikołaja. Mamy 1-1, teraz czas na pana Artura. Panie Arturze, muzyka. Tak. Za oficjalną datę powstania grupy Lady Punk uznaje się właśnie 11 września roku 82. Jednak już kilka miesięcy wcześniej muzycy nagrali pierwszy utwór, a nawet zagrali pierwszy koncert. W czerwcu roku następnego, 83., wydali swoją debiutancką płytę z takimi przebojami jak Kryzysowa Narzeczona, Zamki na Piasku czy Wciąż Bardziej Obcy. No a jak to mawia klasyk, reszta jest historią. Ale jaki tytuł nosi pierwsza płyta Lady Punk? Lady Punk. Dokładnie tak. To zresztą zdarza się często, prawda? Że ta pierwsza płyta to jest nazwa zespołu, no chociażby płyta Wodecki też, w tym przypadku nie zespołu, a artysty, przychodzi mi do głowy. 2-1, ale cały czas trwa druga seria pytań, więc teraz pan Mikołaj, panie Mikołaju, znów oddychamy. Taki tytuł nosi nasza piosenka dnia, autorstwa zespołu Król Słońce. To płyta, która zapowiada debiutancki, wyczekiwany album Króla Słońce. Ten ukaże się 20 września, ale nie o geografię czy muzykę będę teraz pytać, a o historię. Która postać historyczna nosiła przydomek Król Słońce? Podpowiem, że chodzi o króla francuskiego. Ludwik XIV, król francuski. Tak, to jest dobra odpowiedź. Ludwik XIV, król Słońce. Jeden z tych najbardziej autorytarnie rządzących w historii Europy władców. Panowie, bardzo dobrze sobie radzicie. Jest 2-2. Gotowi na dogrywkę? Tak, oko. No dobrze, to przechodzimy do dogrywki. Przypominam, na pytanie odpowiadamy na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy. Podkreślam, nie zgłaszamy się do odpowiedzi, nie mówimy swojego imienia, nie mówimy, że pierwszy, po prostu podajemy tę odpowiedź jak najszybciej się da. Gdyby panowie powiedzieli ją bardzo równocześnie, no to spróbujemy to zwarować, mówiąc po piłkarsku, i sprawdzić, kto był pierwszy. No dobrze, ale w takim razie pytanie, bo ja tu buduję napięcie specjalnie, ale ono będzie raczej krótkie. Jak nazywa się prowadzący porannej audycji w Trójce, który teraz do państwa mówi? Robert. Tak jest. Może być samo imię. Absolutnie się zgadzam. Pan Robert, rzeczywiście to ja. Instytucja czarnej dziury. Robert Grzędowski, dodam, tak ale spodziewałem się, że to też może być podchwytliwe, bo tu na przykład w radiu na korytarzach bardzo często mówią do mnie Grzegorz. I ja już tak się wtedy mówię, no cześć, tak. Już przyjmuję to po prostu jako normę. Ale nie Grzegorz, ale Robert, to była dobra odpowiedź, ale przyznam się, kto jej udzielił, nie wiem. Proszę się przyznać, panowie. Artur. Ach, pan Artur dzisiaj zwyciężył. No dobrze, a więc w duchu fair play pan Artur zwycięża. Panu Mikołajowi bardzo dziękuję za to spotkanie i za grę. Dziękuję, gratuluję. A zwycięzcy pytam o piosenkę. Czym dzisiaj kończymy spotkanie? Dire Straits, Setting Me Up. A więc będzie Dire Straits, ale na razie Chapel Run. Dzięki wielkie. It's fine, it's cool. You can say that we are nothing, but you know the truth. And guess I'm the fool. With their arms out like an angel through the car sunroof. I don't wanna call it off. Chapel Round, good luck, babe. Niemal na koniec naszego porannego spotkania w Trójce. Mamy jeszcze 10 minut do godziny 9 i jeszcze jeden głos w sprawie kontrolerów biletów. Ja jakieś już dobre 30 lat temu jeździłem autobusem miejskim i 1 czerwca uświadomiłem sobie, że właśnie mi się skończył bilet miesięczny. Uświadomiłem sobie wtedy, kiedy kontrolerzy wsiedli do autobusu. Więc oni wsiedli do autobusu, ja zacząłem zmierzać w kierunku kierowcy. Oni prawdopodobnie myśleli, że ja chcę uciec z tego autobusu, więc pyta się mnie o bilety z kontroli. Ja mówię, że no niestety nie mam. A kontroler mówi, no to z okazji Dnia Dziecka możesz dzisiaj jechać za darmo. No i to jest kolejna historia, która potwierdza nam pozytywny obraz kontrolerów biletów, przynajmniej właśnie w Państwa historiach, które dziś rano pojawiły się w Trójce. Być może więc agresywne zachowania na linii kontrolerzy pasażerowie i pasażerowie kontrolerzy wynikają po prostu czasem z braku empatii. Ja do empatii zawsze w poradnych audycjach zachęcam. Także dzisiaj zdziwiony jestem tylko, że nie padło w tych państwa historiach dziś ani razu słowo migawka. No ale najwyraźniej nikt z Łodzi nie zadzwonił. Zapraszamy do Trójki. A już na koniec naszego porannego spotkania ważne informacje, ważne podpowiedzi, bo tak, zbliża się do Polski front deszczowy. Zapowiadane na najbliższe dni są ulewne deszcze, które mogą prowadzić na przykład do podtopień. Jak się na to przygotować? O tym Kuba Witkowski. No to była chwila moment. Była tragedia. Ulica tutaj była praktycznie cała zalana. Jeden strumień wielki wody. To akurat mieszkańcy Bielska Białej, Zamościa i lubelskich gmin, które na początku czerwca były dotknięte intensywnymi opadami. Zalało nas, że mogliśmy pływać po ogrodach. Tak do połowy łydki, jak się weszło do domu. Wszystkie drzwi wyrwało, garaż wyrwało. No woda sięgała 1,5 metra, cała piwnica, wszystko zalane kompletnie. Ale uwaga, do Polski wkroczył właśnie niż genueński, który doprowadził do powodzi w 1997 roku. W południowej części i południowo-zachodniej części kraju od czwartku do niedzieli możemy spodziewać się zmiany sytuacji hydrologicznej. Mówi Grzegorz Walijewski z IMGW. Łącznie suma za 4 doby może wynieść około 150, miejscami nawet 200 litrów wody na metr kwadratowy. No to są duże wartości, spore wartości. Jak na południe kraju to nawet 200-250% normy. Dlatego trzeba się liczyć z takimi sytuacjami jak chociażby ta w Zamościu, gdzie zalało wiele budynków, w tym użyteczności publicznej. Patrzcie, szkoła rolnicza. Wszystko zalane. Pokazywał wówczas prezydent miasta Rafał Zwolak. A dziwne, że nie odłączyła jeszcze zasilania. Co zrobić, by takich sytuacji uniknąć? Jeśli to jest dom jednorodzinny, to zabezpieczyć dach, jeśli jest nieuszczelniony. Radzi w Polskim Radiu Wrocław prezes OSP w Zachowicach Paweł Kapinos. Jeżeli chodzi o piwnicę, to warto zabezpieczyć wszystkie okienka, wlot do klatki schodowej, żeby nie doszło do przelania. A starszy brygadier Karol Kieszkowski z Komendy Głównej Straży dodaje. Pamiętajmy o tym, że silny wiatr może porywać różne przedmioty z balkonu, z tarasu, z podwórza. Tutaj też zabezpieczmy to, co jest możliwe. Pytanie, co z dużymi osiedlami, bo te są wyjątkowo podatne na takie opady, a zarządcy i spółdzielnie często to lekceważą. Bardzo często w tych budynkach nowoczesnych są zbiorniki retencyjne. No i powinni przed każdą burzą po pierwsze wypompować tą wodę praktycznie do zera. Wyjaśnia zarządca nieruchomości Piotr Bakun. Wiem, że oni powiedzą, że jest piach i mogą się zatrzeć różnego rodzaju pompy, ale no maksymalnie do zera tą wodę odebrać, zabezpieczyć się w pompy do brudnej wody, żeby automatycznie wypompowywać. No i oczywiście windy w górę. I trzeba przeprogramować ewentualnie, jeśli to nie jest jeszcze zrobione, w sterowniki w taki sposób, żeby nie dopuścić, żeby winda zjeżdżała do poziomu -1. I to wszystko, co można zrobić. A bramy wjazdowe do garaży podziemnych warto uzbroić w worki z piaskiem, tak by woda nie wlała się do środka. I jeszcze jedno. Ja osobiście wystawiam swój samochód i szukam miejsca nie pod drzewem. Jednym słowem, sprawdźmy i zadbajmy o wszystko, jak się da, żeby potem nie żałować. Oczywiście to nie znaczy, że to uchroni nas całkowicie od tego, że ryzyko pogodowe się nie ziści. Ono się może ziścić. Przypomina Agnieszka Durska z Polskiej Izby Ubezpieczeń. I tu będą działały ubezpieczenia, które są taką istotną poduszką dla nas, poduszką finansową właśnie na wypadek takiego ryzyka. Bierzmy to pod uwagę. Warto więc ubezpieczyć auto, dom czy mieszkanie lub po prostu sprawdzić, czy wykupiona przez nas polisa, aby na pewno pokryje ewentualne straty. Mam nadzieję, mam taką myśl, że warto dostosować się do tych porad wszystkich, nie tylko o ubezpieczeniach, żeby nie było, że Polak mądry po szkodzie, drodzy państwo, bo naprawdę może być w ten weekend bardzo deszczowo. No to na koniec naszego spotkania Dire Straits od pana Artura, Setting Me Up. To jest piosenka, która zakończy nasze poranne spotkanie. Mamy 5,5 minuty do 9. Breaking the law. Thanks to reason I got to leave you alone.